Pączek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest południe, czwartek, 23 sierpnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Nożownik spod Paryża zastrzelony, krzyczał Allahu Akbar. Kilka dni polscy i rosyjscy specjaliści będą badać elementy Tu-154M. Oględziny rozpoczną się we wrześniu. Dwie festiwalowe sceny i wiele gwiazd muzycznych. Tak będzie w Gdyni na lato z Radiem Festiwal. Nożownik, który na przedmieściach Paryża zabił dwie osoby, został zastrzelony przez policjanta, informuje Reuters, powołując się na źródła w policji. Jak podała francuska telewizja, napastnik krzyczał Allahu Akbar. Rosja zapowiada dodatkowe oględziny polskiego Tu-154M, który rozbił się pod Smoleńskiem w 2010 roku. Oficjalna przedstawicielka Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej poinformowała, że wezmą w nich udział polscy eksperci. Słowa przedstawicielki cytuje rosyjska rządowa agencja RIA Nowosti. Włodzimierz Pac zebrał więcej szczegółów w tej sprawie. Swietłana Pietrienko powiedziała, że podczas śledztwa polskie kompetentne organy zwróciły się z prośbą o przeprowadzenie działań śledczych na terenie federacji. Rosyjski Komitet Śledczy zdecydował, że od 3 do 7 września 2018 roku w obecności polskich przedstawicieli odbędą się dodatkowe oględziny dowodów rzeczowych, agregatów, podzespołów i elementów konstrukcyjnych samolotu Tu-154M przechowywanych w Smoleńsku, oświadczyła. Dodała, że wezmą w nich udział specjaliści z Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej z udziałem pracowników Głównego Zarządu Kryminalistyki. Przebieg tych prac będzie rejestrowany. Wyniki oględzin zostaną przekazane stronie polskiej w trybie przewidzianym rosyjskimi przepisami, podkreśliła Swietłana Pietrienko. O oddanie wraku samolotu apelują polskie władze, a także Rada Europy. Tymczasem Rosja zapowiada, że przekaże wrak Tupolewa dopiero po zakończeniu własnego dochodzenia. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. 320 kg suszu tytoniowego niewiadomego pochodzenia przechwycili funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej na opolskim odcinku autostrady A4. Zatrzymali ciężarówkę, za kierownicą której siedział 45-letni mieszkaniec Śląska. W samochodzie wyczuwalna była silna woń tytoniu, a w strefie ładunkowej były 4 kartony z liśćmi tytoniu, mówi Agnieszka Jóźwin-Dalecka. Kierujący pojazdem powiedział, że przewoził z Niemiec śmieci w formie liści tytoniu i wiezie je do Bułgarii. Oświadczył, że towar został mu wydany z magazynu bez żadnego dokumentu i tłumaczył się, że przewoził ten susz jako przysługę dla swojej dziewczyny, która była pracownicą firmy, która właśnie nadała ten towar. Szybko okazało się, że mężczyzna był już karany za nielegalny obrót tytoniem, usłyszał prokuratorskie zarzuty. Wydarzenie muzyczne roku, wielki koncert polskiej sceny muzycznej Lato z Radiem Festiwal coraz bliżej, już w najbliższą niedzielę na Skwerze Kościuszki w Gdyni. Od 13 do północy na dwóch festiwalowych scenach wystąpią artyści polskiej sceny muzycznej, m.in. Cortez, Smolik, Brodka, Barbara Wrońska czy Daria Zawiałow, która zagra na scenie Idzie Nowe. Wokalistka podkreśla, że czekają nas wyjątkowe wrażenia towarzyszące festiwalowi, na którym zespołem zagrają utwory z debiutanckiego albumu Akesz. Radio jest dla mnie bardzo ważne. Ja sama jestem wielbicielką wielu audycji radiowych i jestem fanką słuchania radia i słuchania radia, zwłaszcza podczas jazdy samochodem, kiedy grasz tyle koncertów, no to ciągle jeździsz i jesteś ciągle w trasie. Fajne jest to, że nadal radiowe stacje mogą nam towarzyszyć. Daria Zawiałow, bardzo serdecznie zapraszam na festiwal Lata z Radiem. Musicie tam być razem z nami. Wszystkich na letnią scenę muzyczną w Gdyni zaprasza też Barbara Wrońska. Myślę, że jest to najlepsze miejsce, gdzie można zagrać taki koncert. Będzie mnóstwo młodych i też doświadczonych artystów na tej scenie głównej. Ja będę grała akurat na scenie Idzie Nowe. Jest taka pozytywna energia tego wydarzenia. Jestem artystką, która już od lat gra, natomiast cały czas zderzam się z takim powiewem świeżości, nowości i na tym festiwalu właśnie też w takiej odsłonie Państwo mnie zobaczycie. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, będzie wspaniale. Barbara Wrońska. Jesteśmy nieustraszeni, bo w oczach widzę na wzew. Srebrną nitkę chowamy gdzieś. Od jutra będzie działać studio festiwalowe, z którego nadawane będą audycje na żywo na anteny jedynki, trójki, czwórki i PR24. Portal polskieradio.pl przeprowadzi transmisję wideo z obu festiwalowych scen. Cała impreza potrwa 3 dni, będzie bezpłatna. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio i Miasto Gdynia. To był serwis Trójki. Po południu w górach przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna na dziś to od 23 stopni lokalnie nad samym morzem, 24-25 na północnym wschodzie, około 28 w centrum i 33 lokalnie na południowym zachodzie. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków południowych, w czasie burz porywy do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat? Niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie? Niepodległość. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Im zimniejszy, im silniejszy, im bardziej porywisty, tym lepiej. Lubię, jak wiatr wieje mi w oczy, gdy pływam jachtem, bo jestem wtedy na fali. A M-Konto Intensive sprawia, że moje finanse również łapią wiatr w żagle. M-Bank Intensive. Oferta dla chcących więcej. Bądź bogatszy. Po szczegóły wejdź na mbank.pl/więcej. To nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Leclerc. Leclerc okazji bez liku. Głodny szkolnych sukcesów? W Leclerc super oferta na piórnik z całym wyposażeniem. Za jedyne 9,99. Leclerc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 6 minut po południu. Południk. Czyli nasze rozmowy o ważnych tematach. Pewnie Państwo już wiedzą, że w sierpniu i w lipcu te tematy oscylują wokół wakacji i ten dzisiejszy temat w jakimś sensie także tego dotyczy, ale jest niezwykle bolesny, powiem nawet dramatyczny. Proszę Państwa, w tej chwili już ponad 300 kilkadziesiąt osób zginęło w naszych jeziorach, w morzu. Co się dzieje? Dlaczego mimo tego, że tak często mówimy o tym, jak należy być ostrożnym, jakie są zagrożenia związane z kąpielą w jeziorze czy w morzu, każdego dnia statystyka rośnie i rośnie. Pewnie gdybyśmy tak dożyli, znaczy przeżyli taką sytuację, że te ponad 300 osób zginęłoby w krótkim czasie, byłby niesamowity hałas, byłby dramat, bylibyśmy wszyscy w szoku. Tymczasem gdzieś to, że to jest codziennie kilka osób, przybywa, gdzieś tak jakbyśmy się przyzwyczaili. Dlatego dzisiaj w południku chcę postawić dla Państwa ważne pytanie. Czy Polak wie, co robi, kiedy wchodzi do wody? Bądź nawet adresuję to pytanie bezpośrednio do Państwa, do słuchaczy. Czy Pan, Pani wie, co robi, kiedy wchodzi do wody? Spróbujmy się wspólnie zastanowić nad tym, dlaczego tak w tym roku boleśnie doświadczamy tych tragedii, tych dramatów. A niektóre z tych dramatów są niewyobrażalne, jak choćby dramat, do jakiego doszło w Darłówku Zachodnim niedawno, kiedy w jednym momencie zginęła trójka rodzeństwa. Porozmawiajmy dzisiaj rozsądnie na ten temat. Może uda nam się dojść do jakiegoś sensownego rozwiązania tego problemu. Wydawałoby się, spójrzcie Państwo, przez wiele ostatnich lat dzieciaki zaczęły masowo uczestniczyć w lekcjach pływania. Wydaje się, że tutaj się naprawdę wiele rzeczy dobrych podziało. Praktycznie nie ma dużego, średniego miasta, gdzie by nie było pływalni. Tam ta pływalnia od rana do wieczora funkcjonuje. Dzieciaki chodzą, uczą się, wiedzą, co zrobić, kiedy są w wodzie, jak pływać. Tymczasem niestety nie ma to żadnego wpływu na to, żebyśmy zmniejszyli liczbę ludzi, którzy toną każdego lata. Tak więc dzisiaj ważne pytanie, czy Polak wie, co robi, wchodząc do wody? Czy Pan, Pani wie, co robi, wchodząc do wody? Mam nadzieję, że czeka nas bardzo ciekawa dyskusja zakończona jakimiś sensownymi wnioskami. Południk. Złamane zęby bram, sypieniu historię. Podbite oczy kamienic i widzą pejzaże miast. Stuczone serce dzielnicy wypiję ostatnią melodię. W arteriach rury studzienek zalega popiół i piach. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makabry. Zniknął ten stary, co chował do lat. Niknie ten trzeszczeć będą ci. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. Nie ma sąsiadki, co plotła makatki. Ten stary, co chowa dolary w oczach, niknie ten świat. To grupa Elsztat, która dzisiaj muzycznie zaczęła południk 22,7 trójek oraz poludnik@polskieradio.pl. To jest kontakt do nas. Proszę Państwa, łączymy się z panem Apoloniuszem Kurylczykiem z wojewódzkiego zachodniopomorskiego WOPR-u, czyli Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Witam pana. Dzień dobry, witam państwa. Panie Apoloniuszu, muszę panu zadać to pytanie, bo zawsze się pojawia taka podstawowa sprawa. Czy nasze kąpieliska są profesjonalnie i dobrze przygotowane? I wszystko ze strony tych, którzy te kąpieliska organizują i was, ratowników, jest okej? Czy też mamy do czynienia jednak ciągle z niesamowitym nonszalanctwem, jeśli chodzi o ludzi, którzy wchodzą do wody i nie wiedzą tak naprawdę, jak mocno ryzykują? Wie pan co, jeżeli chodzi o kąpieliska, one są dobrze bądź bardzo dobrze przygotowywane i wyposażane. Standardy tutaj wyznaczane przez te minimalne normy wyznaczane przez ministerstwo w wielu miejscach są już przekraczane i tego sprzętu na kąpieliskach zarówno jeżeli chodzi o motorówki, skutery, defibrylatory jest więcej niż potrzeba. Ratowników też jest tutaj ta liczba wystarczająca. A to ważne, natomiast... co pan mówi, bo kiedyś się mówiło o tym właśnie, że macie kryzys, jeśli chodzi o ludzi, że nie ma dostatecznej liczby ratowników w pasie nadmorskim. Zawsze jest problem, jeżeli chodzi o ratowników w okresie czerwca, wtedy, kiedy rozpoczyna się sezon. Jest to związane z tym, że większość młodych ludzi, która wykonuje to ratownictwo wodne, kończy jeszcze szkoły, ma jeszcze egzaminy, ma jeszcze jakieś inne zobowiązania, które albo są to nauczyciele zawodowo pracujący i nie mogą się pojawić wcześniej niż przed zakończeniem roku. Także ten początek rzeczywiście bywa tutaj trudne, natomiast od lipca już na wszystkich kąpieliskach, myślę, było to zabezpieczone we właściwy sposób. Odsyłaliśmy już tutaj osoby, które aplikowały zarówno do nas, jeszcze do innych miejsc, gdzie mieliśmy takie informacje. Natomiast informacje takie, że są potrzebni ratownicy. Także to nie jest problem, bo musimy tutaj o tragicznej liczbie utonięć. To nie jest problem tego, że jest coś nie tak z kąpieliskami, bo ludzie na tych kąpieliskach nie toną. Jeżeli chodzi o akcje ratownicze, jakie mają miejsce w tym sezonie, a ten sezon nie jest inny od pozostałych, może pod względem intensywności jedynie, można by go odróżnić, to te akcje ratownicze mają miejsce w 95% przypadków poza obszarem strzeżonym, w miejscach, gdzie kąpiel ludzie wykonują na własne ryzyko. I gdzie nie ma zabezpieczenia. To ważne, co pan mówi. Dokładnie tak. Ponad 90% utonień to są akweny nieobjęte żadnym dozorem, tak? Czyli już mamy pierwszy niezwykle istotny wniosek, że trzeba zachować szczególną ostrożność właśnie w tego typu miejscach, kiedy nie ma tam warunków stworzonych przez profesjonalistów, którzy takie kąpielisko organizują. Ja jeszcze bardziej bym wypuklił tą dramat tej statystyki, bo ja słyszałem w tym roku, w tym sezonie o jednym przypadku utonięcia osoby na kąpielisku. A utonięć mamy 320, 330 na tą chwilę i to jest tylko liczba od kwietnia. No ale także ta dramatyczna historia z trójką nastolatków w Darłówku Zachodnim, to było w zasadzie kąpielisko tuż przy falochronie, aczkolwiek 90 metrów odsunięte od najbliższego ratownika, no była czerwona flaga, kompletny zakaz wchodzenia do wody. Ale można powiedzieć, że w zasadzie to jest kąpielisko, prawda? Mamy kurort Darłówko. Mamy kurort Darłówko i mamy tutaj jakby plażę, która ma 5 km długości, na której ludzie mają możliwość wchodzenia w wody kąpieli praktycznie w każdym miejscu poza tymi wyłączonymi fragmentami. I wydaje mi się z tych informacji, które posiadam, w sumie opartych głównie na informacjach medialnych, ponieważ to nie WOPR zabezpieczał bezpieczeństwo plażowiczów na plaży w Darłówku, to mam takie informacje, że to akurat zdarzenie miało miejsce w sektorze, które nie było kąpieliskiem, było plażą niestrzeżoną, a w tym czasie na kąpielisko panowała czerwona flaga. Natomiast proszę zobaczyć, mam 5 km wybrzeża, którego strzeże 20 kilku ratowników i obejmuje bezpieczeństwem 6 sektorów tak. 100-metrowych, 6 sektorów kąpielowych. Także nie sposób obejmować całości. Nie sposób jest bez współpracy tutaj, bez świadomości wśród osób kąpiących. Nie sposób się tego właściwie sposób zabezpieczyć. Panie Apoloniuszu, czyli pierwsza kwestia, tutaj pan bardzo zdecydowanie odpowiada. Kąpieliska są przygotowane, ratownicy wiedzą, co robią i na tych kąpieliskach stosunkowo najrzadziej zdarzają się dramaty. To teraz drugie pytanie. Co się dzieje, że ludzie nie mają wyobraźni, wchodząc do jeziora czy do morza, wiedząc, że nie ma żadnych ratowników koło? Co oni mają poczucie, że woda nie jest groźna? Myślę, że tak, że nie mają tej świadomości o tym, jak niebezpieczny jest to żywioł, który nie wybacza niedoskonałości, nie wybacza słabych umiejętności pływania. A często do tego korzystanie z używek jeszcze bardziej obniża nasz poziom oceny bezpieczeństwa i nawet zdarzały się takie sytuacje, w tym roku też chyba takie mieliśmy, to akurat było to, nie jest potwierdzona obecność alkoholu we krwi, ale no, ja nie wyobrażam sobie innego uzasadnienia, co robi 16-letni mężczyzna 150 metrów od brzegu w jeziorze, który właśnie tam utonął. Chyba nikt na trzeźwo rozsądny nie wchodziłby po prostu do wody, gdybym miał wiedzę i świadomość tego, że to może być po prostu ostatnia kąpiel. Brak tej świadomości, brak edukacji powoduje, że nie mamy respektu do wody. I dlatego, kiedy na przykład na kąpielisku opodal pojawia się czerwona flaga, to wiadomo, ratownicy wieszają w określonych przypadkach, jest ich 8 i oni oceniają tą sytuację i określają, czy jest bezpiecznie, czy też nie. Wywieszają czerwoną flagę i w mgnieniu oka zapełniają się sektory przyległe do kąpieliska, ponieważ wszyscy z kąpieliska, dobrze, jeżeli nie mogę się kąpać na kąpielisku, to gdzie mogę się kąpać? To wtedy przechodzę na bok i robię to tak na własną rękę. Charakterystyczne, co pan powiedział o tych mężczyznach, którzy popisują się, często będąc pod wpływem alkoholu. Faktem jest, że toną głównie mężczyźni i dzieci. Dość rzadko mamy informacje o utonięciach kobiet. Ci mężczyźni prawdopodobnie chcą się pokazać, chcą, prawda, zabłysnąć. Popatrz, jak pięknie pływam. Rzucają się w toń, po czym przepływają kilkadziesiąt czy kilkaset metrów i jest problem, jak wrócić. Brak sił, nie umieją sobie zdać sprawy z tego, co tak naprawdę powinni w takiej sytuacji zrobić, uspokoić się, pewnie dostają ataku paniki i wiadomo, jak to się kończy. Nie wiem, wie pan, zastanawiam się, pan ma doświadczenie, panie Apoloniuszu, wy się tym zajmujecie zawodowo. Tak jak wspominałem, coraz więcej dzieciaków jest objętych nauką pływania, to jest praktycznie obowiązkowe w szkole. Bardzo dużo się mówi na temat tego, jakie są zagrożenia związane z kąpielą, a mimo to co roku te statystyki są porażające. No te 330 kilka osób do połowy sierpnia w te wakacje, to jest niesamowite. Tak, liczba ta jest rzeczywiście porażająca i bez tutaj zewnętrznych działań, myślę, zintensyfikowanych działań rządzących, samorządów, czyli instytucji, które dysponują wiele większymi budżetami, będzie problem, jakby te statystyki zmniejszać, bo takie zdarzenia mają miejsce co roku. Co roku mówimy o jakiejś tragedii i tak naprawdę dopiero ta tragedia szokując, pojawiając się wielokrotnie w mediach, przypomina o tym, że halo, no muszę uważać, bo może mi się zdarzyć coś podobnego, jak na przykład 3 lata temu bodajże w rzece utonęła chyba też 3 albo 4 rodzeństwa, która kąpała się tam pod opieką matki. W zeszłym roku pamiętam utonięcia 2 dzieci, 1 w Ustce, 2 w Łebie. I to też było takim szokiem dla społeczeństwa. Właśnie wtedy, kiedy toną dzieci, to wtedy naraz ludzie się zastanawiają, to jest smutne. Bardzo panu dziękuję, panie Apoloniuszu. Wrócimy do rozmowy pod koniec audycji, kiedy zobaczymy na pytanie, czy wchodząc do wody wiesz, co robisz, jak odpowiadają nasi słuchacze, z którymi już za moment będziemy rozmawiali. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Apoloniusz Kurylczyk z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Południk. I rozpoczynamy rozmowę z naszymi słuchaczami. Panie Krzysztofie, witam pana serdecznie. Witam, Krzysztof, z tej strony, tak, z Warszawy. Co pan powie na takie pytanie? Czy pan wchodząc do wody wie, co robi? To znaczy, ja akurat wiem, co robię, dlatego że ja jestem, oprócz instruktora pływackiego, jestem też ratownikiem, trenowałem piłkę wodną. Mm-hmm. Dlatego z tą wodą mam od ponad 30 lat doświadczenie. I tu podstawową rzeczą jest edukacja. Tu pan ma rację, że coraz więcej dzieci pływa, tylko że te pływanie ogranicza się do nauki pływania, a nie do umiejętności zachowania się w wodzie. I rodzice też nie mają o tym zielonego pojęcia, jak się w danej sytuacji zachować. Dzieci zaczynają pływać na deskach, na makaronach, wszystko fajnie, tylko co innego jest basen, gdzie można się zatrzymać, złapać brzegu, toru. Co innego są otwarte akweny, gdzie nie wiadomo, jaka jest woda, wiadomo, że przejrzystość jest nie taka, jak powinna być zawsze, że nie wiadomo, jak wygląda dno. Ja często, jak robię zajęcia z dziećmi, uczę je pływać, to przy okazji też robię zajęcia z rodzicami, polegające na tym, proszę pana dziecko się topi, co pan robi? Skakuje do wody. I ja mówię, no to pan toni razem z tym dzieckiem. Natychmiast. Szuka się gałęzi, dzwoni się, informuje, krzyczy, robi wszystko, tylko nie skakuje się za dzieckiem. Dlatego, że to jest odruch i ja to doskonale rozumiem. Tylko, że oprócz tej edukacji, takiej sensu stricte pływackiej, powinna jeszcze być edukacja taka zachowania się nad wodą. Dużo więcej zabawy nad wodą, umiejętności zachowania się w przypadku skurczy, w przypadku zachłyśnięcia się wodą. Tego typu zabawy powodują, że w wodzie można się poczuć trochę bezpieczniej. Aczkolwiek wszyscy, którzy mają z wodą dużo do czynienia, pływacy, ci, którzy trenowali pływanie i tak dalej, oni nigdy nie wypłyną na akwen. Bez bojki, bez jakiegoś zabezpieczenia, które im pozwoli bezpiecznie wrócić. Bardzo panu dziękuję. Bo często jestem też na otwartych akwenach jako ratownik. W większości ludzi wydaje się, że umie pływać. Oni nie potrafią pływać, oni się utrzymują na wodzie. I to jest właśnie ten problem, że ktoś, kto się utrzymuje na wodzie, nie pływa. Bardzo panu dziękuję. Ważna kwestia, którą pan poruszył. Pani Anna napisała, wydaje mi się to dziwne, coraz częściej potrafimy reagować na osobę próbującą jechać pod wpływem alkoholu w samochodzie, a kompletnie nas nie razi osoba wręcz zataczająca się wchodząca do wody. Coś w tym jest, co pani powiedziała, pani Anno. Panie Krzysztofie, kolejny pan Krzysztof z nami. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, panie Michale, Krzysztof z Poznania. Ja mam bardzo podobne spostrzeżenia do mojego miennika, który przed chwilką się wypowiadał, ponieważ ja 16 lat czynnie uprawiałem pływanie, a też uczyłem dzieci, a teraz jestem dodatkowym instruktorem żeglarstwa, także jakby z mojego punktu widzenia największy problem z wodą polega na tym, że ludzie nie mają świadomości, jak niebezpiecznym żywiołem jest woda. Mój trener, który mnie trenował, jak miałem 5-6 lat, zawsze mi mówił, że osoba, która umie pływać, to jest osoba, którą on wrzuci do wody na środku jeziora i ta osoba dopłynie do brzegu bez męczenia. I myślę, że tutaj nam wszystkim, rodzicom, a też dzieciom, ale też dzieci naturalne, ale głównie rodzicom i dorosłym brakuje wyobraźni. Nie zdają sobie sprawy, czym jest woda, a dodatkowo ten brak wyobraźni pogłębia alkohol. Niedawno wraz z moją żoną i z moim synem 5-letnim, którego właśnie uczę pływać, byliśmy pod Poznaniem na plaży i widzieliśmy scenę, która po prostu zmroziła we mnie krew. Dwójka rodziców, ojciec, matka, siedzą sobie na leżaczkach. Pod leżaczkiem każdy z nich ma butelkę szampana, a ich tam, nie wiem, 6-7-letnia córka sama pływa. Pływa czy tapa się w wodzie. No, to jest po prostu coś, co jest dla mnie niedopuszczalne i myślę, że to jest największy problem w tym wszystkim, co się dzieje nad naszymi wodami. Alkohol brak wyobraźni. Bardzo panu dziękuję. Rzeczywiście trzeba reagować. Ma pan rację i to, co przed chwilą pani Ani napisała, że nie możemy patrzeć obojętnie na taką sytuację, kiedy rodzice właśnie piją alkohol, dzieci zaplają w wodzie. Trzeba chyba wtedy z nimi rozmawiać, mówić, co się dzieje. Panie Marcinie, witam pana. Dzień dobry, witam serdecznie radiosłuchaczy, Marcin ze Szczecina. Szanowni Państwo, ja z kolei tak zdecydowanie moi przedmówcy mówią to, jak tak naprawdę jest i w kontekście już tego, co się dzieje i jak się zachowujemy, kiedy ta osoba tonie, ale też co do tego tonięcia doprowadza. Natomiast ja mam taki troszeczkę inny obraz, ponieważ ja też z kolei jestem na rynku pływackim od ponad 10 lat, natomiast w takiej bardzo niszowej strefie. Współpracuję bezpośrednio ze szkołami pływackimi w całej Europie. I mam taki obraz tego, co się dzieje w Polsce, jakie mamy programy edukacyjne w Polsce, jak łatwo w Polsce zostać instruktorem pływania. Proszę nawet zobaczyć w internecie, że instruktorem pływania możemy zostać online, tak? I tutaj ja się zgadzam z moimi przedmówcami, natomiast my musimy sobie powiedzieć wprost, jak tych ludzi wyedukować, bo jeżeli dziecko tonie, a ojciec właśnie tą edukację gdzieś już miał możliwość pozyskania, to my mamy większe możliwości tego, że to dziecko nie utonie, tak? Bo czy nawet, prawda, przysłowiową paczkę, nieotwartą paczkę chipsów weźmie ze sobą i już będzie miał jakikolwiek punkt zaczepienia i dziecko wyciągnie za rączkę, tak? Natomiast tutaj chodzi o edukację. W każdym kraju zachodnim obecnie, które już nawet na poziomie zawodowym ma sukcesy w pływaniu, jest program szkolenia i edukacji ludzi wprowadzany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Odpowiedniki oczywiście tamtych krajów, na przykład Wielka Brytania. Potężna ilość szkół pływackich, ale te wszystkie szkółki pływackie i szkoły pływackie są pod nadzorem edukacyjnym. A w Polsce na każdej pływalni mamy szkółkę, gdzie instruktor jest szkolony w innym miejscu. My nie mamy pewności, że ci instruktorzy mają spotkania z rodzicami, że właśnie edukują, tak jak powiedzieli moi przedmówcy. Więc ja tutaj uważam, że WOP Polski jest wspaniale zorganizowaną instytucją i te miejsce i tych naszych wspaniałych ratowników często się wywołuje do takich tematów. Ale my uważam, powinniśmy tutaj może zaprosić Polski Związek Pływacki, Ministerstwo Sportu i Turystyki do stołu i zapytać się, jaki ci odpowiedzialni odpowiedzialni ludzie mają pomysł na to. Na taką edukację, o której pan mówi, nie tylko tak, unoszenie się na baseniku. Tutaj bardzo ciekawie pani Majka napisała: mój syn i mąż są ratownikami WOPR-u. Z ich doświadczenia wiem, że ludzie nie słuchają ich ostrzeżeń. Po zwróceniu uwagi, niejako żeby zapobiec nieszczęściu, tatuś dziecka mówi, a stało się coś? Totalne bagatelizowanie poleceń ratowników, przesadna wiara w swoje umiejętności i że mnie to nie dotyczy. To pani Majka. Panie Danielu, dzień dobry, witam pana w południku trójkowym. Witam radiosłuchaczy. W zasadzie chyba nic nowego ponad to, co powiedzieli przedmówcy, nie powiem, ale kilka spostrzeżeń. Jako wodniaka jestem sternikiem morskim, poruszam się po akwenach województwa zachodniopomorskiego, po Zalewie Szczecińskim, po Jeziorze Dębie. Mieszkam nad dużym jeziorem Miedzie. Takie spostrzeżenia dotyczące poczucia nieśmiertelności u osób korzystających ze sprzętu pływającego lub też kąpiących się, a to bardzo często jedno z drugim w parze idzie, kiedy na Jeziorze Miedzie, które jest jeziorem miejscami bardzo głębokim, ludzie wypożyczają sprzęt pływający, wypływają 500-800 metrów od brzegu i kąpią się, skacząc do wody z roweru wodnego. Akurat Miedzie jest położone o tyle specyficznie, że wieją wiatry południowe lub północne i bardzo często termoklina znajduje się no, nieledwie parę metrów pod lustrem wody. Ktoś, kto skacze na głowę czy na nogi z roweru wodnego, prawdopodobnie do tej termokliny dotrze. No, szok termiczny czy nieumiejętność zachowania się powoduje, że na pewno w tej wodzie zostanie, co zresztą zdarzyło się. No tak. Na tym akwenie. Czyli brak wyobraźni, brak totalnie wiedzy dotyczącej tego, jak zachować się w sytuacji, kiedy właśnie na przykład mamy to, co pan mówi, zmienną temperaturę wody. Tak, przedmówczyni pisała do pana, do nas słuchaczy, że na sugestie, że źle się bawicie, jest kompletne lekceważenie. Ja rozumiem jeszcze to lekceważenie, czy też biorę ramki, jeżeli są to nastolatki w wieku 18-20 lat. Takim się może wydawać wiele, że wiele potrafią, jak wiemy, nie potrafią, ale jeżeli są to dorośli, często z butelką piwa na rowerze wodnym, tego naprawdę nie rozumiem. I tutaj też kamyk do ogródka właścicielom wypożyczalni. Takie osoby z butelką piwa wypożyczają sprzęt pływający i na wodę. Niejednokrotnie to widziałem. Bardzo ważne, co pan powiedział. Zdecydowanie, jeśli chodzi o ludzi, którzy prowadzą wszelkiego rodzaju wypożyczalnie, absolutnie musi być tutaj przestrzegana zasada trzeźwości. To był pan Daniel i już za chwilę będziemy na plaży w Sopocie. Południk. Czy wchodząc do wody wiesz, co robisz? To pytanie w dzisiejszym południku. W tej chwili połączyliśmy się z Krzysztofem Łoniewskim z naszej sportowej redakcji, który jest w Sopocie, bo tam odbywają się Mistrzostwa Europy w RSX-ie, w windsurfingu. Dzień dobry, Krzysztof, witam cię. Dzień dobry, a propos tych regat w olimpijskiej windsurfingowej klasie RSX, mam bardzo dobre wiadomości. Pierwszy wyścig w rywalizacji pań wygrała dzisiaj Zosia Klepacka, która wczoraj prowadziła w klasyfikacji generalnej, także jest dobrze, a to są oczywiście Mistrzostwa Europy. To dobra wiadomość, wracamy do tematu, gorąca dyskusja. Zapytam ciebie wprost, czy ty wiesz, co robisz, wchodząc do wody? Wiem, co robię, wchodząc do wody. Jestem doświadczonym pływakiem, od wielu lat pływam regularnie, brałem lekcje pływania, naprawdę mam się za dobrego pływaka, natomiast na akwenach otwartych staram się jednak pływać przy linii brzegowej, nigdy nie ryzykuję, nigdy nie pozwalam sobie na brawurę, bo no, otwarty akwen wiadomo, że rodzi pewne niebezpieczeństwa, to nie basen. I jest właśnie, jak dobrze, że to zakończyłeś, otwarty akwen nigdy nie jest porównywalny do basenu, gdzie mamy zupełnie inne warunki. Krzysztof, jesteś na plaży w Sopocie, zapewne jestem. Wokół ciebie trwa wakacyjny sierpień, jest pewnie mnóstwo ludzi i jest przy tobie ratownik. Gdybyś mógł zapytać tego młodego człowieka, jak on ocenia wyobraźnię Polaków, którzy wypoczywają nad morzem? Od razu to sprostuję, to nie jest młody człowiek, to jest bardzo doświadczony mężczyzna, marynarz, który specjalizuje się także w ratownictwie wodnym, pan Michał Góreczny, i po prostu przekażę Michał go do telefonu, zadaj mu to pytanie. Jasne. Proszę pani Michał. Dzień dobry, zamieniam się w słuch. Dzień dobry panie Michale. Powiedziałem młody człowiek, bo to na ogół tak się kojarzy, że ci młodzi chłopcy czy dziewczyny. Uważam się za młodego, niemniej jednak tak patrzę czasami z powątpiewaniem na młodych ludzi, którzy w sposób przeróżny zachowują się na wodzie. Właśnie pytanie do pana jest następujące, z pańskiego doświadczenia. Czy pan, zastanawiając się nad skalą tego zjawiska, jakim są dramaty polegające na utonięciach, których jest coraz więcej, zastanawia się, jaka jest tego przyczyna? Czy ludzie naprawdę nie zdają sobie sprawy, czym jest żywioł wody? Ja myślę, że przede wszystkim to chodzi o rozsądek i o świadomość ludzi. No najlepszy przykład mogę w tym momencie podać. Tutaj jesteśmy na plaży w Sopocie. I wracając jeszcze do tego wydarzenia, które miało tragicznego zresztą stosunkowo niedawno miejsce, ludzie wchodząc na plażę nie widzą, że jest szereg informacji, które mówią, w jaki sposób reagować, jak się zachowywać i kogo wzywać, prosić o pomoc. No ale to nie jest bezpośrednia odpowiedź na pytanie. W każdym bądź razie ja widziałam najróżniejsze oblicza morza, od takiego jak dzisiaj mamy, no jest przepięknie, w tej chwili rzadko u nas się zdarza taka pogoda. Na szczęście to lato jest przepiękne, natomiast to może mieć bardzo, bardzo okrutne oblicze. Zresztą no, Montserrat pisał kiedyś, to prawda w innym kontekście, o okrutnym morzu, ale faktycznie to może być okrutne i nie możemy, powiedzmy, ktoś mówił, że się walczy z żywiołem nie wolno walczyć. Z żywiołem można dyskutować, a żeby dyskutować trzeba znać jego argumenty. Morze dyktuje nam swoje warunki. Musimy dostosowywać się do tych warunków. Także jeszcze raz, no starożytnie żartuję w tej chwili, jak ludzie powiedzieliby common sense, czyli zdrowy rozsądek. Zdrowy rozsądek przede wszystkim. Kąpać się tylko w miejscach, które znamy. Nie szarżować. No to są komunały w tym momencie, ale ta sytuacja, bo ja wiem, powtarza się co roku. Zawsze mamy mnóstwo ofiar i w większości przypadków są to ofiary związane z brakiem jakiegokolwiek rozsądku, przemyślenia, czy rzeczywiście w danym miejscu mogą wejść do tej wody. I takiego myślenia pewnie, ja tam sobie zawsze dam radę, bo potrafię, a jeśli jeszcze jest to podlane pewną ilością alkoholu, to już wtedy mamy sytuację, gdzie wchodzą do wody, nie zdając sobie sprawy, co robią. Tak dzisiaj to pytanie postawiliśmy. Bardzo panu dziękuję. Będziemy jeszcze łączyli się z wami tuż przed godziną 13. Dodam, proszę państwa, napisała tutaj pani Karolina. Nie policzę, ile razy skakałam do dzieci nawet w basenach, kiedy rodzice stali 5 metrów od nich, nie wiedząc, że dziecko się topi. Brakuje przede wszystkim tak zwanego szacunku do żywiołu, jakim jest woda. Edukacja na ten temat jest słaba. Myślę, że szkoła powinna w tym pomóc i nie powinno się to tylko ograniczać do kilku lekcji pływania. Południk. Spadku po dziewczynie, wyspa mi została. 10 kroków długa, z piasku była cała. Przywoziłem ziemię, podkradaną z pola. Chciałem ją ożywić, przecież była moja. Wreszcie siałem trawę. Janusz napisał tak: myślę, że wielu rodaków nie wie, co robi, wchodząc do wody. Tak jak nie wie, co robi, wychodząc w góry. Tak jak nie wie, co robi, wyjeżdżając na drogi. Do tego potrzebna jest wiedza, wyobraźnia i odpowiedzialność. Południk. 22,7 południk @polskieradio.pl. Dziś stawiamy pytanie, czy wchodząc do wody wiesz, co robisz. Panie Lechu, witam pana w Trójce. Witam serdecznie. W zasadzie poprzednicy i pan, panie Michale, świetnie to już podsumowaliście. Ja bym powiedział ostrzej. Mamy do czynienia po prostu z wszechogarniającą głupotą społeczeństwa, niezależnie od wieku. I przecież dokładnie z tym samym zjawiskiem mamy do czynienia na drogach. Tylko że na drogach to jeszcze się próbujemy bronić, że słaba jakość dróg, że była dziura, złe oznakowanie, głupie przepisy i tak dalej. Ale to jest dokładnie to samo. W przypadku wody nie da się już na nikogo zgonić. To jest po prostu głupota. I to tyle. I to w punkt. Dziękuję, panie Lechu. Pan Łukasz jest z nami teraz. Dzień dobry panu. Dzień dobry, panie Michale. Pozdrawiam pana serdecznie, redakcję Trójki i wszystkich słuchaczy. Pierwszy raz mi się udało dodzwonić. I jedna uwaga. Tutaj pojawiły się takie różne sugestie, że rodzice powinni ratować. Ja szczerze mówiąc nie wierzę w to, że ktoś, kto nie jest profesjonalnym ratownikiem, wyszkolonym po kursach, jest w stanie kogoś uratować. Natomiast rodzice odpowiadają za edukację. Ja często pływam po Mazurach, mam dzieci w wieku 8-13 lat. Lubią się kąpać, wskakiwać do wody w czasie pływania. Jedna zasada. W kole ratunkowym, który jest przywiązany do łódki i dodatkowo w kamizelce ratunkowej, która też jest przywiązana. To już jeden z poprzedników powiedział, wody otwarte, nie ma żartów, to jest zupełnie inny typ pływania niż w basenie. No tak, ale jeszcze panie Łukaszu, jeśli pan jest gdzieś nad jeziorem, to taki sposób, o którym pan mówi, jest rozsądny. Koło ratunkowe, kamizelka. Ale widzi pan, jak wyglądają polskie plaże nadmorskie. To są setki, tysiące ludzi, którzy taplają się tutaj, niektórzy przy brzegu, niektórzy wypływają dalej. Tam nikt w kole ratunkowym do wody nie wchodzi. Wie pan, ale to chodzi o to, że dzieciom trzeba uświadamiać, że woda to nie są żarty, że woda jest fajna, dopóki ona jest właśnie basen, brodzik, pół metra wody, tam można wszystko robić, piłką grać, skakać, nie wiadomo co, zjeżdżalnie i tak dalej, natomiast woda taka typu jezioro, a już rzeka i morze, to już jest zupełnie też inna historia. Śluzowaliśmy się, bo to wiadomo, są śluzy na tu różnych kanałach, pracownicy każdej śluzy byli w szoku, dziwili się, jak to jest, że moje dzieci są w czasie śluzowania w kamizelkach na pokładzie łódki. Wie pan, chodzi o to, że trzeba dzieciom tłumaczyć i wpoić do głowy respekt do wody, do żywiołu, tak jak też i jeden z poprzedników powiedział, góry. To są żywioły, to niestety nie ma żartów. Bardzo panu dziękuję. Zacytujmy pana Mirka, który pisze tak. Straciliśmy instynkt samozachowawczy, więc na nic zdadzą się czerwone flagi, czerwone światła i ciągłe linie na skrzyżowaniach. No, bolesna refleksja. Panie Darku, witam pana. Dzień dobry. Witam pana, dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy, witam pana redaktora. Dzwonię w takiej sprawie. Tydzień temu byłem na wakacjach nad morzem, nie powiem w jakiej miejscowości, i chciałem tylko się odnieść do ratowników. Bo opalałem się i patrząc na ambonkę, w której ratownik przebywał, taka trochę smutna refleksja, bo zamiast patrzeć na morze i pilnować kąpiących się, patrzył, wie pan, w telefon komórkowy, na pewno tam internety i tak dalej, te strony, i to dość dłuższą chwilę trwało. Nie? Także polecałbym trochę na ratowników też zwrócić uwagę. Dziękuję ślicznie, do widzenia. To o to zapytamy pana Apoloniusza z zachodniopomorskiego Wopru, czy w czasie dyżuru ratownik może mieć przy sobie telefon. Pewnie ktoś powie, musi mieć, bo w razie czego dzwoni na 112. Pan Robert, dzień dobry, witam. Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. Ja bym chciał się odnieść do tych wcześniejszych wypowiedzi, z którymi się w 100% zgadzam, a w szczególności z pierwszą wypowiedzią, gdzie przedmówca powiedział, że nam się wydaje, że potrafimy pływać, a my tak naprawdę potrafimy się unosić na wodzie. To samo się odnosi do jazdy na nartach, do jazdy na motocyklu, do jazdy samochodem, czy do przestrzegania przepisów. Ktoś też powiedział, że jak ratownik zwrócił uwagę, to jest zaraz jakaś odzywka niemiła. To już jest nasza taka cecha narodowa, że my po prostu się nie szanujemy, nie szanujemy osób, które zwracają nam uwagę. Ja uważam, że ratownicy powinni mieć większe uprawnienia, po prostu wypisywać mandaty. W tym momencie bylibyśmy bardziej skłonni do słuchania ich uwag. Ja również byłem nad morzem w tym roku, dwa tygodnie temu w Dziwnowie i taki prosty przykład, 30 centymetrów od piasku suchego, 25 centymetrów wody, dziewczynka w kółku, w kole dmuchanym pływała, przyszła większa fala, przewróciła ją, głowa w dół, rodzic nawet nie wiedział, że głową, dziewczynka została wyrzucona dosłownie na brzeg, tak, no wyglądało to dosyć makabrycznie, całe szczęście nic nie stało, tylko to było, nie wiem, 25 centymetrów wody i nie wiem, 30 centymetrów od brzegu, tak, to... I już. Jeszcze tak a propos reakcji naszej, osobiście zwróciłem nad jeziorem ratownikowi, że chodzi po prostu pijany pan i chce skakać do wody. Reakcja była natychmiastowa. Oczywiście pan był po czterech piwach przynajmniej, bo widziałem wcześniej, jak siedział sobie pił, nagle stwierdził, że jednak jest bohaterem, pójdzie pływać. Rozebrał się, był w bieliźnie, nie miał nawet stroju kąpielowego i chciałby skakać na główkę. No i zareagował ratownik odpowiednio i udało się, że tak powiem, ten temat ogarnąć. Natomiast ludzi było bardzo dużo, tylko ja na to zwróciłem uwagę. Także jest ogólna znieczulica, bo nam się nic w tym momencie nie może przydarzyć, a jak jest kierowca pijany, to może nas potrącić i nam zrobić szkodę. Myślę, że to jest ten problem. Dobrze, że pan zareagował. Niewykluczone, że ten człowiek zawdzięcza panu życie. Pan Wojciech napisał ważną rzecz do mnie. Z całym szacunkiem, jaki mam do pana, proszę nie szerzyć informacji, że w szkołach nauka pływania jest powszechna i obowiązkowa. Mieszkam w 15-tysięcznej gminie, jest 5 szkół podstawowych, żadna nie ma i nie organizuje lekcji pływania. Ta sytuacja dotyczy wielu setek gmin. Proszę nie potwierdzać zatem takiej informacji, że wszędzie pływanie jest dostępne. No, panie Wojciechu, dziękuję. Myślałem, że w tej chwili jednak w takim miejscu jak 15-tysięczna miejscowość jakiś basen powinien być, ale ma pan rację, jeszcze na pewno nie wszędzie w kraju. Kolejnym rozmówcą w południku jest pan Maciej. Dzień dobry, panie Macieju. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, Maciej ze Szczecina. Ja dzwonię, bo jestem rodzicem czwórki dzieci. Teraz byliśmy na takim aktywnym wypoczynku nad Morzem Bałtyckim, konkretnie w miejscowości Brzeżyna, ale też tak przy okazji. I tak, no ja, córka dziesięcioletnia, która jest zawodnikiem triatlonowym, od 3 lat aktywnie uczestniczy w wszystkich zawodach i tak dalej, trenuje w klubie sportowym. W momencie, kiedy były fale, wiatr i tak dalej, można było się kąpać, powiedzmy, tylko no, skacząc na tych falach, to wtedy dzieciom stało to wielką radość i tak dalej, to w tym momencie, no, cała nasza trójka dzieci założyła kamizelki, które ja wożę z sobą na wyjazd nad morze i bez żadnego szczemrania z tego korzystamy. Także ta 10-latka teraz mówiła, że ona umie pływać, miała nawet 4. miejsce w województwie i tak dalej. Edukacja. Zakładamy kamizelkę i czuły się, no w ogóle nie była z tym skrępowana, a że to był wyjazd zorganizowany, to było w sumie 18 małżeń z rodzicami, z dziećmi, przepraszam. Także no, byliśmy na początku mało sensacją z tymi kamizelkami, ale to się okazało, że wszyscy nam praktycznie, no, może nie zazdrościli, ale stwierdzili, że to jednak naprawdę jest fajna sprawa. Dziękuję bardzo. Bardzo panu dziękuję. Konrad napisał, Polacy nałogowo ignorują zasady. Wydaje im się, że wiedzą lepiej, że zasady są dla frajerów, a ten, kto je egzekwuje, nastaje na ich wolność. To dzieje się nad wodą, to dzieje się na drogach. No takie są dzisiaj smutne refleksje w południku, że rzeczywiście nie zdajemy sobie sprawy, jakim żywiołem jest woda. I jak ktoś powiedział, z żywiołem się nie walczy. Żywioł trzeba zrozumieć i zachowywać się tak, żeby nie wpaść w pułapkę. Kolejny pan Maciej jest z nami. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, Maciej ze Sławna, zachodniopomorskim. Witamy serdecznie. Ja dzwonię z miejscowości, przez którą no, na Pomorze Środkowe większość ludzi, którzy właśnie jeżdżą nad morze, no przejeżdża. Do Darłówka, tam gdzie te dzieci zginęły, no ja mam około 25 kilometrów i bardzo dobrze znam tą plażę. Tam już od dawna jest taka sprawa, że to miejsce dokładnie, czyli od strony zachodniej. Falochronu. Darłówko zachodnie, tak. Tuż przy falochronie, gdzie woda kłębi się i walą fale, tak, ja znam tam, też to miejsce. Tam według mnie to już od dawna powinna być co najmniej 5-metrowa jakaś fizyczna siatka, która po prostu ludzi fizycznie odseparowuje od tych kamieni, bo tam każdy, nawet dorosły, ja tam często się kąpię, wystarczy, że mnie przewróci woda, a to się zdarza nawet przy niewielkim sztormie, tylko przy jakiejś tam sporadycznie większej fali i od razu, bo u nas jest wiatr zachodni i on pcha całą masę tej wody na te kamienie bezpośrednio. I ja uważam, że tego pana, który tam będzie wypowiadał się, no należałoby zapytać o to, czy jest brudny dyty, czy tylko Darłowa. To jest takie wejście do portu, jest w każdym tutaj na całym Bałtyku praktycznie jest takie wejście. Ma pan rację, panie Macieju, że istnieją tak zwane czarne miejsca, czyli te, które są szczególnie niebezpieczne. I tutaj podjął pan ważny temat, że rzeczywiście takie miejsca muszą być bardzo wyraźnie oznakowane, tak jak się znakuje czarne punkty na drodze, gdzie jednak doświadczenie uczy, że kierowcy zwalniają, bo jest napisane, ile osób poniosło tam śmierć. Może właśnie takie czarne miejsca w pasie nadmorskim, to jest jedna z rzeczy, nad którymi trzeba pomyśleć. Pewnie są gdzieś takie ostrzeżenia, ale myślę, że trzeba to konsekwentnie przeprowadzić. Pan Marcin napisał bardzo interesujący mail. Posłuchajcie państwo, w czasie kursu na ratownika miałem sytuację, że na środku jeziora nagle mój mózg dostał taką oto informację. Do jednego brzegu daleko i do drugiego jeszcze dalej. Mimo tego, że już dobrze pływałem, nagle pojawiła się panika. I wtedy dzięki szkoleniu i opanowaniu emocji musiałem to wszystko tak zrobić, żeby to się stało. Nic się nie stało i wróciłem do brzegu. Ale pokora wobec żywiołu, jakim jest woda, to jest podstawa w takiej sytuacji. Mamy pierwszą panią w naszej rozmowie telefonicznej. Pani Zuzanno, dzień dobry, witam panią. Dzień dobry, panie redaktorze. Najpierw powiem krótko przykład, a potem dwa wnioski. Mój mąż pływa w Wiśle, zawsze pływał, ale przyjechał do nas paręnaście lat temu, był to mistrz Polski w pływaniu, nasz przyjaciel, który wszedł tylko do kolan i powiedział tak, nie widzę dna, dno jest nieprzewidywalne, jest nurt, wychodzę. Były mistrz Polski w pływaniu. A teraz państwu powiem, co widzę. Rodzice nie mają z dziećmi takiego kodu rozkazu pod tytułem nie wolno. Oni sobie może powinni w domu przepracować, co się kryje za tym nie wolno. Czy tutaj w tym momencie jest pora na dyskusję, czy jest pora na fochy, na obrażanie się, wytyczenie na wymuszanie. Granic. Nie ma takiego kodu. Wytyczenie tak granic, prawda? Pani ma to tak na myśli. Tego tak, i tego nie wolno ci przekroczyć tej granicy. Tak, mam na myśli te permanentne kłótnie, ale i to wymuszanie, czyli nie ma rozkazu. No jak sześciolatkowi, siedmiolatkowi powiedzieć, bo umrzesz? A teraz ten drugi wniosek. Co on może zrozumieć, jeśli nawet mu się tak powie, jeśli jego bohater medialny nigdy nie umiera? Powiem coś śmiesznego. Może, gdybym mogła cofnąć czas, to wychowywałabym dzieci. I telewizor byłby zamykany na klucz. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani Zuzanno. Proszę państwa, 22 i 7 trójek, także południk@polskieradio.pl. Mamy już za moment podsumowanie, ale może wcześniej jeszcze przez chwilę posłuchajmy muzyki. Południk. Siedem minut pozostaje do godziny 13. Podsumujemy dzisiejszą audycję. Od razu państwu powiem, że wynik naszej sondy jest dość zaskakujący. Na pytanie, czy wchodząc do wody wiesz, co robisz, 74% słuchaczy mówi tak, wiem, co robię. co by potwierdzało taką tezę, że mamy takie poczucie, że sobie damy radę w wodzie. Tylko 26% słuchaczy odpowiedziało negatywnie na to pytanie, przyznając się do tego, że nie za bardzo wie, co robi wchodząc do wody. Jest z nami Apoloniusz Kurylczyk z Wopru w Zachodniopomorskiem. Jeszcze raz witam pana. Dzień dobry. A także gość Krzysztofa Łoniewskiego. Witam pana jeszcze raz. Już przekazuję pana A, Michała. A, bo to ty jesteś, Krzysztofie, tak. To przedstaw, tak, daj nam pana Michała. Tak. Panowie, więc mamy taki, a nie inny obraz tej sondy, która by potwierdzała, że ludzie na ogół uważają, że dadzą sobie radę, że wiedzą, co robią, wchodząc do wody. Ale muszę zacząć od pytania do pana Apoloniusza, bo jeden ze słuchaczy mówił, że widział ratownika, który nie patrzył na morze, tylko na ekran swojego telefonu komórkowego. Jak to jest, czy ratownicy w czasie swojego dyżuru muszą bardzo się skoncentrować na tym, co się dzieje na morzu? Czy mogą sobie pozwolić na takie zachowania? Nie, oczywiście. Jest... Najpierw pan Apoloniusz. Dobrze. Dobra. Dobrze, zawsze obowiązkiem ratownika jest obserwowanie obszaru wody, czy znajduje się on nad morzem, czy znajduje się on nad jeziorem, czy znajduje się on na pływalni. Jest ratownikiem i ma zabezpieczać ten obszar, bo tam mogą zdarzyć się zdarzenia i karygodnym jest tutaj używanie telefonów komórkowych tych złodziei czasu. No, jak widać, dotykają one również niestety ratowników i docierają do nas też takie sygnały, które musimy później karać albo w inny sposób weryfikować. No właśnie, to by było pytanie numer dwa, tym razem do pana Michała. Jak pan ocenia w tej chwili poziom profesjonalizmu ratowników na polskich kąpieliskach? No więc, panie Michale, imienniku, nie mnie oceniać ich poziom, ponieważ ja się troszkę innym ratownictwem zajmuję niż to ratownictwo typowe kąpieliskowo-brzegowe. Ja pracuję w zasadzie w dalszym ciągu na jednostkach reagowania w zagrożeniach i ratowania ludzi na morzu, więc to jest troszkę dalej. Tak. Niemniej jednak to, co mój przedmówca powiedział, przede wszystkim obserwacja wzrokowa. Cały czas oczy, a nawet uszy otwarte na to, co się dzieje na wodzie. W tej chwili mam przed sobą piękny widok plaży w Sopocie, kawałka morz, kawałka zatoki, ale jak daleko ja mogę wzrokowo sięgnąć bez lornetki, powiedzmy, gdzieś do około 200 metrów mogę widzieć, co się w tej wodzie dzieje. Dlatego no, trzeba to obserwować, a ratownicy mają dodatkowo jeszcze jakiś sprzęt optyczny i tak dalej. Dlatego no, z tym pytaniem raczej proszę się do mnie nie kierować. Niemniej jednak wydaje mi się, że zabezpieczenie w tych miejscach, gdzie są wyznaczone kąpieliska, jest wystarczająco dobre, ale to tylko taka moja prywatna ocena, nie jako ratownika, powiedzmy, bezpośrednio tutaj brzegowego, wodnego. Oczywiście. Panowie, ja wam bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Kilka wniosków, myślę, nasuwa się przede wszystkim, czyli korzystajmy z kąpielisk strzeżonych, bo tam rzadziej dochodzi do dramatów. Bądźmy rozsądni, mierzmy siły na zamiary. Pamiętajmy, że woda to żywioł, a prosta umiejętność pływania na basenie ma się nijak do tego, jak znajdziemy się w trudnej sytuacji na otwartym akwenie. I edukacja, to o czym była mowa. Rodzice, nauczyciele, pedagodzy, musimy naprawdę bardzo w sposób odpowiedzialny, myślę też o nas, dziennikarzach, zacząć w tej chwili mówić o tym, jak zachować się na otwartych akwenach wodnych, bo cena, jaką ponosimy w tej chwili za to, jest tragiczna. Bardzo państwu dziękuję za wspólnie spędzoną godzinę. Audycję przygotowała Ewa Lipowa. Telefon odbierał państwa Dariusz Pieruk. Michał Jakubik audycję zrealizował, a ja, Michał Olszański, mogę tylko powiedzieć bardzo państwu dziękuję. Bądźmy ostrożni. Południk. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Mamy teraz wielką wyprzedaż. Mamy tyle produktów w obniżonych cenach, że gdybyśmy je wszystkie ustawili jeden na drugim, to... To powstałaby taka wieża wysoka, że nawet Tytus by na nią nie wszedł. Ja bym wszedł. Tylko do poniedziałku. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład kupując zmywarkę do zabudowy Siemens, oszczędzasz 200 zł, płacąc jedynie 1099 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. MediaMarkt. Precz z nudą.